Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 29 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Warszawy. Na Mazowszu trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego. Koniec nieformalnego unijnego szczytu w Brukseli. Kandydaci na najważniejsze stanowiska za miesiąc. Kandydat na nowego premiera Wielkiej Brytanii proponuje darmowe obywatelstwo imigrantom z Unii, w tym Polakom. Ale na początek ostrzeżenie. IMGW: na południu kraju prognozowane są burze z gradem wielkości piłki ping-pongowej, intensywnym deszczem i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Ostrzeżenie wydano dla 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Z kolei trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje w Mazowieckiem. Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi właśnie przez Warszawę. Według zapewnień służb nie przekroczy stanu alarmowego. Paweł Staniszewski z IMGW. Najniebezpieczniejsza sytuacja będzie na północy Mazowsza, na Wiśle, gdzie przekroczone zostaną stany alarmowe prawie o metr. W samej Warszawie najwyższy stan będzie notowany na bulwarach. Będzie to około 600 cm, może lekko poniżej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, żeby nie zbliżać się do rzeki. Alarm przeciwpowodziowy nadal obowiązuje w ponad 20 miejscowościach powiatu kozienickiego. Fala kulminacyjna, która przeszła przez południowe Mazowsze wczoraj, zalała gospodarstwa i zniszczyła uprawy. Sytuacja jest pod kontrolą służb, zapewnia Paweł Kowalski ze Straży Pożarnej. Sprawdzamy poziom wody, stan urządzeń hydrotechnicznych, zwłaszcza na przykład śluz, czy one są szczelne, czy tam jakieś przecieki się nie pojawiają. Przesiąki w wałach na razie nie ma takich sytuacji, aczkolwiek jesteśmy przygotowani do tego, żeby w takim trybie interwencyjnym zadziałać. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszony przez burmistrza Kozienic obowiązuje do odwołania. Kluczowe stanowiska w Unii Europejskiej powinny zajmować osoby niekonfrontacyjne, podkreśla polski premier. Mateusz Morawiecki mówił o tym po nieformalnym szczycie w Brukseli, na którym europejscy przywódcy po raz pierwszy oficjalnie rozmawiali o personaliach. Szef rządu zaznaczył, że pod uwagę przy obsadzie stanowisk muszą być wzięte kluczowe kryteria. Podkreślaliśmy konieczność budowy zrównoważonego pakietu. Małe kraje versus duże kraje północnej Europy, południowej, środkowej, reprezentacja krajów, jak to się mówi czasami tutaj, nowej Europy, a więc tych, które mają inne problemy gospodarcze, inne problemy budżetowe. Konieczność finansowania infrastruktury to też jest coś, o co bardzo mocno tutaj zabiegamy. Teraz szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie prowadził konsultacje z unijnymi przywódcami i Parlamentem Europejskim, by na czerwcowy szczyt przygotować nazwiska kandydatów. Za niespełna miesiąc dowiemy się, kto może stanąć na czele Komisji Europejskiej, unijnej dyplomacji, Rady Europejskiej i Europarlamentu. Polska i Stany Zjednoczone są bliskie porozumienia w sprawie zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, mówi w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister za oceanem dopina ostatnie szczegóły wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu. To będzie drugie spotkanie prezydentów w ciągu 10 miesięcy. To pokazuje intensywność tych kontaktów polsko-amerykańskich. Rzeczywiście jesteśmy bliscy zakończenia kilku ważnych tematów w rozmowach polsko-amerykańskich dotyczących obecności wojskowej USA w Polsce, dotyczące współpracy gospodarczej, przyszłości inicjatywy Trójmorza, także kwestii wizowej. Krzysztof Szczerski mówi, że rozstrzygnie pewne tematy spotkania Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Prezydenci będą rozmawiać w Białym Domu 12 czerwca. Darmowe obywatelstwo dla imigrantów z Unii Europejskiej, w tym Polaków. To propozycja jednego z głównych kandydatów na premiera Wielkiej Brytanii. Michael Gove, obecny minister środowiska, chce też znacząco uprościć procedurę rejestracji brexitowej. Michael Gove chce dać sygnał. Brexit nie jest skierowany przeciwko imigrantom, a część liberalnych członków partii konserwatywnej uważa, że za czasów Theresy May niepotrzebnie wytworzono wobec przybyszów atmosferę nieufności. Dlatego ci, którzy przybyli tu przed referendum, nie musieliby płacić za przejście procedury. To oszczędność ponad 1300 funtów. O obywatelstwo na Wyspach można ubiegać się po 6 latach pobytu. Trzeba udowodnić, że pracowało się tu legalnie lub też, że było się niezależnym finansowo. To nie wszystko. Minister środowiska chce też zmienić procedurę ubiegania się o status z osoby osiedlonej. By zostać na Wyspach po Brexicie, ciągle trzeba by go uzyskać, ale zniknąłby obowiązek udowadniania, że mieszkało się tu 5 lat, przesyłania dokumentów o tym zaświadczających. Zamiast tego zwykłe złożenie oświadczenia o pobycie. Dotychczas szereg organizacji zrzeszających imigrantów alarmowało, że system ma luki, że jest nieprzyjazny osobom wykluczonym, czy też słabiej radzącym sobie w świecie cyfrowym. Wyniki wyścigu do fotela szefa partii konserwatywnej, a więc i premiera, powinniśmy poznać pod koniec lipca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca będzie nad morzem. Przelotny deszcz we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście i Katowicach 13 stopni, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku i Krakowie 15, w Warszawie i Wrocławiu 16, w Poznaniu 17, w Rzeszowie 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jestem w depresji. Drążę cię stres. Swej cierpliwości osiągasz kres. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Prowadzący Jędrzej Kodymowski. Mamy dzisiaj gościa, właściwie można powiedzieć bez tutaj ogródek, jeden z filar polskiego punk rocka, Robert Szymański. Cześć, witam, Robercie. Witam serdecznie, witam ciebie, Jędrzej, witam tych, którzy postanowili nie spać i nas dzisiaj słuchać. Witajcie, kochani. Tak jest. Dla tych, co wiedzą, to nie będzie żadna nowina. Dla tych, co nie wiedzą, Robert jest wokalistą i można w pewnym sensie powiedzieć, bo ty chyba zakładałeś zespół, nie? No tak, ale nie zrobiłem tego sam. Jak wiesz, zespoły... Tak, składają się z paru osób. No, to jest właściwie podstawowa zasada. Zespół Sex Bomba. I na sam początek puścimy piosenkę z nowej płyty, tak? Nie zupełnie z nowej płyty, ale najnowszy kawałek, jaki nagraliśmy, który jest świeży. Jakoś tam się... właściwie odnosi do tego samego, co jest od 30 lat, tylko jakimś jest bardziej świeżym spojrzeniem na te sprawy. To ja, to może... ja ci powiem, że nawet od 3000 lat, wiesz, to się powtarza cały czas ta historia. No, tak daleko moja pamięć nie sięga po prostu. No tak, tak, ale to są jakieś tam zapiski, można robić tą analizę radiowęglową, sprawdzać sprzed ilu tysięcy lat, a to akurat jest rzecz świeża, także posłuchajmy. Sex Bomba i Mniejsze Zło. Mniejsze zło. Wybieraj, podawaj. Tak, mniejsze zło właśnie. Nie chciałem, żebyśmy zaczęli od większego. Ludzi nie męczyć o północy. Oczywiście, no to jest sprawa oczywista. Gdyby największy luz, jaki można uzyskać o godzinie 12, to jest właśnie ten luz, który teraz w tej chwili myśmy złapali. No. Mimo tak zwanego wzmożonego płynięcia Wisły w bardzo tak zwanej wysokiej fali powodziowej. No, ale akurat się nie wylewa, przynajmniej tutaj z tej nie strony. Nie przelewa się. Akurat z tej strony. No, z drugiej strony tam troszeczkę się... Topią. się zagłębiło. Oni zawsze mieli gorzej. Słuchaj, a wracając do tematu, który tutaj właściwie był powodem wysłania zaproszenia do twojej znamienitej osoby, to jest United Punk Orchestra. Przedsięwzięcie poświęcone Siwemu z defektu, tak, pamięci Siwego z defektu mózgu. I wyprodukowaniu, zrobieniu wspólnie, nagraniu płyty, na której występują i jakbyś mógł wszystkich wymienić po kolei. To oczywiście, bardzo chętnie, z przyjemnością. Przede wszystkim Ania Kawa, to jest siostra Siwego. Dziewczyna, która zgodziła się zaśpiewać i też pięknie zagrała na fortepianie na tej płycie. Zakończyła ją bardzo wzruszającą, zresztą jest pianistką, ale pięknie wzruszająco opracowała kawałek właśnie defektu. Do tego Siczka, Melon z Prawdy, Agata Polic, już mówiłem o Melonie, młody oczywiście z CDS-u, Nulizmatyk, to jest gościu, który na co dzień zajmuje się bardziej rapem niż rock'n'rollem, ale był bardzo zakumplowany z Siwymi, często razem występowali. No to tak, wiesz, te gatunki akurat są dosyć blisko siebie, już ze względu na sam powód, z którego wyrastały, no bo wyrastały z konkretnego niezadowolenia. Z ulicy. To nie pochodzi z jakichś tam innych sfer. To jest uliczna muzyka bardziej. Bo ja parę groszy wsadziłem też na wokalu, no i zagrali na instrumentach moi koledzy, czyli Hubert, Maciek i Piotrek Seksbomby obsługują instrumenty w kawałkach United Punk Orkiestry. Ja tu chciałem właśnie poruszyć jeszcze temat produkcji, wiesz? Czekaj, chcę ci powiedzieć, zapomniałem. Jeszcze oczywiście Smalczyk z Zielonych Żaby. No nie, no tego to wiesz, nie mogło nie właśnie. No tak, Smalczyku przepraszamy cię, że tak na sam koniec to zostało wypowiedziane, ale znając twoją taką wyrozumiałość, nie będziesz miał żadnych pretensji, a nawet cię pozdrowimy, nie? Teraz nie, bardzo no, serdecznie. Pozdrawiamy cię, tak. I wracając do tematu, chciałem się ciebie zapytać, kto jest autorem wyprodukowania tak w sumie znamienitego brzmienia, które przez wiele lat było poszukiwane przez wiele formacji punkowych, a tutaj jest uzyskany właśnie ten, taki złoty bilans pomiędzy wszystkimi instrumentami, chodzi mi o brzmienie, o całość. No tutaj za brzmienie odpowiadał Marcin Buźniak, którego serdecznie pozdrawiam. Axis Audio, studio warszawskie. Bardzo fajni, zdolni, młodzi ludzie, pełni pomysłów, zapału i ambicji. Bo to jest takie dosyć duże przedsięwzięcie, tyle osób. No to było logistyką całą, czyli tam dostarczaniem tracków, jakimś tam miksem końcowym. Mhm. Brałem w tym pewien udział, natomiast za warstwę taką producencko-studyjną odpowiadał Marcin. Ja to koordynowałem na takim etapie, że i teledyski, i nagrania, te wszystkie traki ściągałem od ludzi, bo część nagrań powstawała daleko stąd, wiadomo, nie każdy mógł tu przyjechać na sesję, żeby nagrywać wokal, więc ścieżki były nagrywane i w Wałbrzychu, były nagrywane we Wrocławiu, w różnych miejscach. Siczka nagrywał w Ustrzykach. No, nigdzie się tak nie nagrywa jak w Bieszczadach, to jak każdy. No wiadomo, pozdrawiamy Siczkę. No. Ostatnio akurat miałem okazję właśnie razem występować w Londynie, wiesz, z Siczką Graliśmy. Wspominał mi, wszystko mi opowiedział. No, było bardzo sympatycznie, bardzo mi się podobało w ogóle. Samo zakończenie mieliśmy naprawdę urocze. Ale też ciekawostka, bo mówił mu, że ludzie tam pytali o United Punk Orchestra. Mówił, że na tym koncercie w Londynie, na którym graliście, sporo osób przychodziło, pytało. No wiesz, trudno, żeby się nie pytali, jeżeli w sumie w pewnym, znaczy nie w pewnym sensie, dosłownie reprezentujemy w gruncie rzeczy tą samą ideę, w tym samym czasie to wszystko, wiesz, powstawało w obrębie naszych działań. No Siczka jest troszeczkę od nas starszy, ale to i tak się, wiesz, załapujemy na jeden taki prąd. Na ten sam wózek. Tak, tak, na ten sam wózeczek. I ze względu na to, że odbiorcami tego koncertu, tej imprezy byli w 99% nasi przyjaciele z czasów, kiedy zaczynaliśmy grać, a teraz mieszkają już na Wyspach Brytyjskich, no to nie ma się co dziwić, że się pytają te wszystkie rzeczy, które są ciekawe i powstają. I tutaj właśnie, żeby już nie przeciągać, nie przegadać tego całego tematu, posłuchajmy pierwszego utworu, który proponuję tutaj jako taki otwierający, United Punk Orchestra i wszyscy jedziemy. No tak, i muszę powiedzieć jeszcze raz, że to mi się bardzo podoba. Pozdrawiam wszystkich, którzy wzięli w tym udział. A sama idea ławeczki, to może byś coś przybliżył tutaj, bo to właśnie. No tak, postanowiliśmy, już nagrywając, w trakcie nagrań, postanowiliśmy, że to będzie specjalna, limitowana edycja tej płyty. Ja może powiem słuchaczom, o co chodzi, ze względu na to, że Siwy umarł rok temu. 12 kwietnia, 12 była rocznica kwietnia, śmierci. Tak. A więc cały ten projekt. Tak, wszyscy, którzy brali udział w tym projekcie, postanowili, że postawią ławeczkę Siwemu. W Wałbrzychu. I to no będzie, tak, w mieście, gdzie mieszkał, tworzył, działał, żył. Także no, władze Wałbrzycha wyraziły zgodę, współpracujemy, jest to w fazie realizacji i cała ta płyta była poświęcona właśnie pamięci Tomka. Ukazała się w rocznicę jego śmierci. Wtedy też United Punk Orchestra zagrała jedyny koncert, koncert właśnie w Wałbrzychu i też podjęliśmy decyzję, że więcej koncertów z tym repertuarem nie będzie, bo były zaproszenia na jakieś festiwale, ludzie się pytali, czy byśmy przyjechali, zaśpiewali parę piosenek Defektu w tym składzie. Też wszyscy podjęliśmy decyzję, nie będzie więcej takich koncertów, był jeden. A nakład płyty był limitowany, tej płyty już nie ma na rynku, ona jest niedostępna, można jej po prostu za darmo posłuchać w internecie, jest gdzieś na YouTubie, jest teledysk, a dochód na ławeczkę i to właściwie zamyka ten etap działalności United Punk Orkiestry. Otwierają się oczywiście nowe, ale to nie na dzisiaj rozmowa jest. Tak, nie, no ale fajnie, że można coś robić nie tylko i wyłącznie dla pieniędzy. To bardzo się nam wszystkim podoba. A w takim razie teraz, żeby tak zrobić mały przerywnik pomiędzy numerami Sex Bomby, United Punk Orkiestry i apteki, to puścimy, bo chciałeś Rancid, tak? Chciałem Rancid dzisiaj, Rancid, tak. I Olimpia. Niech będzie Olimpia. Pozdrawiam serdecznie Anię, Agatę, Sławka, Młodego, Siczkę, Nulizmatyka i Smolczyka oczywiście, a oprócz tego Huberta, Maćka i Piotrka i wszystkich, którzy byli zaangażowani w działania United Punk Orkiestry i udzielili nam wsparcia. Tak, proszę Państwa, a do tego chciałbym dołożyć tylko taką informację, że słuchamy Apteki Nocnej, którą dla Państwa przygotowują pani Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski, prowadzący Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem dzisiaj jest Robert Szymański z zespołu Sex Bomba, ale również i jeden z głównych inicjatorów wyprodukowania, właściwie zrobienia, bo wyprodukowanie to może tutaj tak trochę niefortunnie brzmi, zrobienia takiej akcji, żeby na pamiątkę naszego kolegi siwego z defektu mózgu nagrać płytę, która jest rozpoznawalna pod nazwą United Punk Orchestra. I tyle, proszę Państwa. Następna piosenka, bo żebyśmy też nie przegadali tej audycji, jest następna piosenka grupy Rancid i Rubinowe Soho. tak, proszę Państwa, tutaj wkradł się mały chochlik, poleciała przed chwilą maskarada United Punk Orchestra, dopiero teraz będzie zapowiadany wcześniej Rancid i Ruby Soho. No nie... Zapowiadałeś Rubinowe Soho. No właśnie, Rubinowe, no to już na jedno wychodzi, Ruby Soho, Rubinowe Soho. Właśnie tutaj chyba był ukryty ten chochlik, który doprowadził właśnie do takiej sytuacji, ale to już mamy za sobą, a chciałem Ci powiedzieć, że w ogóle skojarzyłem teraz takie przedsięwzięcie, które miało miejsce w części anglojęzycznej, w świecie właśnie punkowców, którzy na pamiątkę zespołu Rudimentary Penny, nie wiem czy znasz tą pozycję, teraz po 30 latach zrobili remake, nagrało chyba tam z 11 czy 12 zespołów, wszystkie numery Rudimentary Penny z płyty Rotten to the Core, wiesz. Nie wiem, czy słyszałeś to. Nie słyszałem tego. Bardzo ciekawa kompozycja i też jest poświęcona jednemu z nagle tragicznie zmarłych muzyków, Rudimentary Penny. Mhm. Tak. Fajne sprawy. To tylko to zawsze jest, jak się patrzy na to z drugiej strony, to nigdy nie są łatwe rzeczy logistycznie do zrobienia. Fajnie, zgadza że się. Ludzie takie rzeczy właśnie robią. Że chcą robić, tak jest. A przed nami, proszę Państwa, następna piosenka, którą Robert tutaj zaproponował. No, przemyciłem, bo... Tak, na naszą playlistę dzisiejszego wieczorka zapoznawczego zespół Rancid i... Można tańczyć, Rubinowe Soho. Tak jest. No, Ruby Soho, Rancid. Tak. Fajnie, tak że to zagrałeś. No, nie, no wiesz, dzisiaj no, mówisz i maso, jak to się wiesz, tradycyjnie mówi. No, następna pozycja to już jest taki w ogóle filar, wiesz, całościowy, kto wie, czy nie, jeden z głównych fundamentów w ogóle, na którym powstała cała ta subkultura, do której myśmy się też podłączyli. No bo jednak tutaj kolega ze Stooges, no zaczynał dużo, dużo wcześniej. Już się tam kroił na tej scenie. Ale dalej taki żwawy dziadzio. Nie daje radę, żwawo. Poza tym uwielbiam w dalszym ciągu słuchać jego muzyki z winyli, miętoląc okładki płyt, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że miętolenie okładek w czasach winyli było podstawową... No, podstawowa historia. Podstawowa szkoła. No. Ja jeszcze bym do tego dorzucił... Nie, potem się że jeszcze niektórzy przerzucili na pralkę automatyczną, ale to też się kręciło i tam, wiesz, patrzyli, programy się zmieniały, tak jak w telewizji. Ja do miętolenia okładek bym jeszcze dorzucił teraz współcześnie, jak masz taki starszy wzmacniacz, to jest obserwacja wychylających się wycieraczek. No, ale jeszcze było magiczne oko kiedyś. To odległe w ogóle czasy, ale ja jestem na etapie wycieraczek teraz. Proszę Państwa, przed Państwem utwór Historia, zespół Stooges, Iggy Pop i I Wanna Be Your Dog. Wow. No właśnie, Iggy Pop, Stooges na I Wanna Be Your Dog. Rzecz raczej ponadczasowa, nie wymagająca żadnego większego komentarza. Wszystko jak jest, każdy wie. To jest coś takiego, że słuchało się tego wiele lat temu i nagle płynie ta muzyka, znowu tak zaskoczyłeś mnie tym kawałkiem i to od razu działa. Nawet jeszcze zanim wszedł wokal, po prostu pierwsze dźwięki i to działa. I są takie numery. Prawdziwa, autentyczna i się nie sfilcowało. Mistrzunio. Tak. Następny zespół też jest taki w pewnym sensie przecierający szlaki i wprowadzający nowe tendencje. Zresztą za czasów swojej największej aktywności zespół bardzo niedoceniony, z wielkim uczuciem takim niespełnienia. Myślę tutaj o Ramonsach, którzy w zasadzie w pewnym momencie, jak już zaczęli czuć taką pierwsze promyki stabilizacji, to wszystko raczej było związane z gadżetami, które były opatrzone ich logo. Tak, niż z muzyką. Niż z muzyką, to tak. Coś w tym było, masz rację. Tak, tak. Dane mi było nie tak dawno uczestniczyć w trasie CJ'a Ramona, czyli basisty, który doszedł już w schyłkowym okresie, pod Lidim. Tak. No i ciekawostka, na takim ostatnim pożegnalnym koncercie w Warszawie, żeśmy opijali zakończenie tej trasy i dostałem od niego sygnowaną przez niego własnoręcznie butelkę z jakimś płynem. Bardzo dobra substancja, nie będę tam szczegółów opisywał. W każdym razie w 60% woda na pewno. Pozostałych nie znam składu chemicznego dokładnie, nie będę się pyszczył, ale jest z autografem i tylko od czasu do czasu jest nalewane z tej butelki. Od specjalnej okazji do specjalnej okazji. Tak zwane ekstra święta, nie? No tak. To posłuchajmy. Ramonsi, Poison Heart. All right. Szkoda, że już nie ma tylu wspaniałych ludzi. Dobrze, że została ta wspaniała muzyka i możemy jej słuchać. Ramon z Poison Heart. Tak, tak, dokładnie. No, znaczy, tak jak żeśmy tutaj jeszcze poza anteną rozmawiali, dowiedziałem się, że jesteś szczęśliwym posiadaczem wszystkich pozycji fonograficznych nagranych przez Ramonsów. Jestem zafiksowany. No może bootlegów nie zbieram wszystkich, jakie wyszły, ale ta oficjalna dyskografia to tak, mam i na kompaktach, mam i winyle i starałem się dotrzeć do płyt, które się różniły poszczególnymi kawałkami. No to jest takie ciekawa opowieść dla tych, którzy się interesują, mają swoje ulubione zespoły i po prostu zbierają, starają się wiedzieć coś o tych zespołach. I no w ogóle, jeżeli chodzi o Ramonsów, to tak to wszystko wygląda, że w gruncie rzeczy zostali dostrzeżeni już po jak tym... ich nie było. Tak, dokładnie. No. Znaczy jeszcze tam na samej końcówce tą nie wiem, nagrodę nie Grammy, tak, tylko jakąś tam Rock and Roll tak, Fame. Tak, tak, tak. No, dostali za całokształt twórczości, ale to już tam były tylko dwóch ich było chyba, czy trzech, nie, trzech. Trzech. Trzech, tak, z tego pierwotnego składu. No, także tutaj, no to taka przykra historia pod pewnymi względami, a piękna pod innymi. Zostawili wspaniałą muzykę. No. No przede wszystkim tutaj można by popatrzeć na to z innej perspektywy. Cały zespół był złożony z ludzi o różnych światopoglądach. Sam wokalista był przedstawicielem jednej strony światopoglądowej. Gitarzysta był zupełnie przeciwstawny. Tak. Sam środek też na przykład nie wiem, basista pierwszy w ogóle się raczej tymi historiami nie interesował. Jego hobby było tak czasochłonnie wciągające, że rzeczywiście tutaj nie było czasu na jakiekolwiek rozpatrywania filozoficzne innych przestrzeni życiowych. Ale wiesz, to fajna historia, bo to właśnie pokazuje to, czego brakuje bardzo. Czasami w rozmowach kumpli, na przykład w moim środowisku, w twoim pewnie też, nawet na fejsie, wiesz, brakuje takiego poszanowania dla kogoś, kto może mieć trochę inne zdanie, bo inne zdanie wywołuje agresję. Inne zdanie powinno wzbudzać tylko zadowolenie, bo jest to tylko, daje ono możliwość prowadzenia dyskusji, tak, jakiegoś poszukiwania, po prostu ćwiczenia umysłu. No. To tak, ale może coś z tego dobrego wyjść. A przed państwem, żeby już tak też nie wchodzić w te dywagacje, następny numer zespołu Sex Bomba z poprzedniej. Z poprzedniej płyty pod tytułem Jest źle. To mi się kojarzy, powiem ci, ten tytuł przynajmniej, z zespołem PRL, który miał tytuł Zła wiadomość. Ale tu, no tak, lubię zespół PRL, jak nas ktoś słucha, kto lubi, to pozdrawiam, tak, bo oczywiście, fajną Rafała muzę zostawili, tak, fajna Ewę muza, fajna płyta i fajne granie, porządne. No, moglibyście dalej grać. A przed państwem Sex Bomba i Jest źle. Kolacje, ja uwielbiam je, uwielbiam je, uwielbiam je. źle. Kocham cię, debilu, kocham cię na tej planecie, ciebie tylko chcę. Jest źle, jest źle. Kocham cię, debilu, kocham cię, a reszta świata nie obchodzi mnie. Reszta świata nie obchodzi mnie. Jest źle, jest źle, jest źle. Kocham cię, debilu, kocham cię na tej planecie, ciebie tylko chcę. Jest źle, jest źle. Kocham cię, debilu, kocham cię, a reszta świata nie obchodzi mnie. No, powiem ci, że to określenie takie na sam koniec, czyli drobny epitet tu w ogóle nie przeszkadza, a raczej nawet jest taki... Nie bierz tego do siebie. Nie, no ja nie biorę tego do siebie, ale ogólnie każdy, kto słucha, no może to skojarzyć ze samym sobą. Tutaj w ogóle masz kupę pozdrowień i podziękowań za zrobienie płyty United Punk Orchestra. To się bardzo podoba. Dziękuję wszystkim za wsparcie i dziękuję też w imieniu koleżanek i kolegów, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność tej United Punk Orchestry odpalić. A ja przypomnę, że naszym gościem w Aptece Nocnej jest Robert Szymański zespołu Sex Bomba. Jeden z głównych inicjatorów powstania United Punk Orchestra. Tutaj już żeśmy wszystkich pozdrawiali, wszystkich tych, którzy brali udział w nagraniu tej płyty poświęconej Siwemu z defektu mózgu, który rok temu... 12 kwietnia tak, przeszedł umarł. Na drugą stronę lustra. Tak, tak, dokładnie. Zostawił piękną muzykę, fajne teksty. One często... Znaczy, taki fenomen też tych tekstów Tomka jest. Po latach jakoś to do mnie zaczęło bardziej docierać, bo on zwykle nie używał jakiegoś wyszukanego języka. Natomiast one były bardzo celne i się nie zestarzały. Dalej są takie, jakby wczoraj mogły być napisane. Albo, na tym albo polega nawet chyba dzisiaj. Poetyka właśnie popkultury, że jest prosta, wiesz... Nie każdy to ma. Tomek miał to. Tak, Tomek to miał i to dlatego zostaje, dlatego warto po to sięgać i to super, że też się dla mnie to jest coś wspaniałego, że mogłem w tym uczestniczyć. No był pozbawiony takiego ukochania materialnego. A, był zupełnie. Był człowiekiem po prostu emocje tam. Ja też nie chcę się tutaj kreować na jakiegoś mega kumpla Tomka, bo tak nie było. Mm. Miał większych przyjaciół, bliższych i lepszych niż ja, ale gdzieś tam czasami się sporadycznie dosyć spotykaliśmy. Szacunek był. Pamiętam też jeden z ostatnich koncertów na trasie Punk Rock Circus. To był ostatni raz, kiedy go widziałem. To było w Zabrzu. Graliśmy razem. No i potem jakoś tak jeszcze były plany, żeby się pospotykać, ale los to brutalnie przerwał. No właśnie, niestety tak to bywa i to w wielu przypadkach. Zeszły rok i poprzedni był takim dosyć ponurym żniwiarzem. Ale no cóż, to jest jeden z głównych nierozerwalnych elementów życia. Tak jak się człowiek rodzi, tak później też i umiera. Nie wszyscy, tylko to przyjmują do wiadomości. No oczywiście, no wiadomo. Na tym to polega ta zabawa trochę. Tak, proszę państwa, tutaj już jest taka pora, że rzeczywiście ta filozofia sięga zenitu. Może nie zenitu, rozkręcamy się, no, ale rozkręcamy się, ale to już zaraz właśnie trzeba będzie się żegnać właściwie już. Słowik to, a nie skowronek. Tak, nie, że powolutku się żegnamy z państwem. Ja bym bardzo chciał podziękować Robercie, że przybyłeś tutaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, że mogłem zaprezentować te wszystkie rzeczy. A jakie w ogóle jakieś plany Seks Bomba ma? Jakieś koncerty? Cały może czas słoimy. Może już byś zaprosił. Zapraszam oczywiście serdecznie. Słuchajcie, na naszym fanpage'u facebookowym to wszystkie informacje, bo ja nie wszystko dokładnie pamiętam i nie chcę czegoś poprzekręcać, ale już za tydzień gramy. Już za tydzień gramy i za dwa tygodnie. Też gramy za dwa tygodnie w Bełchatowie, bo pamiętam. A za tydzień, powiem szczerze, gdzie na Podkarpacie ruszamy i tam nastawcie stery i udajcie się wraz z nami. Czyli Podkarpacie, czyli ściana wschodnia. Południowo-wschodnia, tam już po przejściu Wielkiej Wody mam nadzieję, że coś zostało. Jakieś miejsce do grania. Tak, teraz będziemy tutaj kajakiem odpływać spod radia, ale proszę Państwa, tym się nie przejmuję. Nie przejmujmy. Ja się nie przejmuję, Robert się nie przejmuje. Ja już serdecznie też wszystkim chciałem podziękować. To była Apteka Nocna. Zapraszam za tydzień do słuchania audycji. Ja też zapraszam. W której tak, będziemy mieli też następnego gościa, który to dopiero się przedstawi za tydzień. A mówił do Was Jędrzej Kodymowski. Dziękuję bardzo, zapraszam za tydzień. Dobranoc. Dobranoc. Trójka. Program 3.